أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. یہاں تک جو کردار تھا یہ علماء یہود کا تھا. اب آگے سے عام یہود کی بات آتی ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے. ہاں جب کتاب نہیں جانتے تو زندگی کس پہ گزارتے ہیں؟ الا امانش آرزوؤں پر. کتاب نہیں تو آرزوئیں آ گئیں جگہ پہ اس کی. یعنی کتاب زندگی سے نکلتی ہے تو تمنائیں زندہ ہوتی ہیں. اور کیا ہوا؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ بھی نہیں. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی قیمت خرید لیں, تھوڑی سی قیمت لے لیں, جمع پونجی لے لیں, اس سے مل جائے گی؟ نہیں. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور ہلاکت ہے ان کی اپنی اس کمائی سے. اب یہاں ایک بات کر کے اگلی آیت میں پھر اس کی دلیل دی گئی. ہم پہلے اس کو دیکھیں پھر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ امش, کہ یہ لوگ کتاب نہیں پڑھتے, امی تھے, ان پڑھ تھے. کیسے؟ کہ ان کے جو عالم تھے وہ اصل کتابیں عام لوگوں تک نہیں آنے دیتے تھے. یعنی لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی تھی کہ ہر بندے کے ہاتھ میں کتاب آ جائے. آج بھی ایسا تو نہیں ہوتا, عورتیں کتاب پڑھیں, قرآن پڑھ رہے ہو تم, تفسیر کرو گے, یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. آج بھی لوگ کبھی کھلے طور پہ اور کہیں ڈھکے طور پہ اس کتاب کی تفسیر کرنے سے منع کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے, بہت ذمہ داری ہے. ان لوگوں نے اپنے لوگ عوام کو اس کتاب سے دور رکھا. اب جب لوگوں کے پاس کتاب نہ رہی تو پھر اس کی جگہ کچھ تو آنی تھی. یہ ایک زندگی میں اصول یاد رکھیے کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہتی, ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے. تو اب کیا ہوا کہ جب کتاب نہ رہی, وَمِنْهُمْ مَّن لَّا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, جب کتاب کے لیے وقت نہ رہا, علم کے لیے وقت نہ رہا, تو پھر وقت کہاں گیا, إِلَّا أَمَانِيشَ, آرزوؤں کے پیچھے پڑ گئے. اور جب کبھی مرنے کی بات ہوتی, جنت جہنم کی بات ہوتی, اپنے انجام کی, حشر نشر کی کوئی بات ہوتی, تو اس کے لیے کیا رہ گیا, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, بس گمان کرنے لگے, او اللہ معاف کر دے گا, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ بڑا بخشنے والا ہے, وہ بڑا نکتہ نواز ہے. صرف اتنی آیت کو دیکھیں, مجھے جو بات اس میں سب سے پہلے سمجھ آ رہی ہے نا, اپنے حساب سے وہ بتاؤں گی, مشکل باتیں بعد میں بتاؤں گی. کیا آپ کو نہیں لگتا جن لوگوں کی زندگی میں کتاب نہیں ہوتی ان کی زندگی کہاں لگتی ہے؟ آرزویں, تمنائیں, چلو آج اس مال میں چلتے ہیں, آج اس مال میں چلتے ہیں, آج اس مال میں چلتے ہیں, تمنا ہی رہ جاتی ہیں. اور جہاں بات آئی موت کی, جینے مرنے کی, کوئی ذرا فکر لگی تو پھر کیا کہتے ہیں, اللہ معاف کر دے گا, ہے نا ٹو دی پوائنٹ وہی بات. آرزویں کہاں آتی ہیں, جب لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں. کم پڑھے لکھے لوگ آرزویں زیادہ کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کی آرزوئیں اور تمنائیں مختلف ہوتی ہیں ان پڑھوں سے. چلیں, میں تو نہیں کہتی آپ اپنے لیے لکھ لیں, اپنے آپ کو کیا نام دیں گے, کیا میں پڑھی لکھی ہوں یا ان پڑھ؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آرزوؤں کی لسٹ سے, تمناؤں سے. آخرت جیسے سنجیدہ معاملے کو صرف گمان پہ رکھا ہوا ہے, تکے پہ رکھا ہوا ہے, چانس کی ٹکٹ لی ہوئی آخرت کے لیے, اور دنیا کا ہر میٹر کنفرم چاہتے ہیں. ایک دو دن پہلے بائی چانس میں نے فون اٹھا لیا, پاس نہیں تھی شہزادیہ سادیا, تو کسی کو آنا تھا ادھر, تو ایڈریس پوچھ رہے تھے, تو میں نے ایسے ذکر کیا, میں نے کہ ایسے, کہیں گے اچھا اچھا وہ ویسٹ اوک مال کے پاس ہے, تو میں نے ہنس کے کہا کہ ہاں جی مشن ونڈ مسجد کے پاس بھی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ لوگوں کو مطلب مجھے ایک ہلکی سی بات, حالانکہ وہ معروف بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہمیشہ مال میں جاتی ہوں گی, لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب انسان کی زندگی میں کتاب نہیں ہوتی تو حال کیا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ لوگ یہاں آتے آتے مڑ جاتے ہوں گے, چلے مال سے کچھ لے لوں, اور پھر اس کے بعد شاید آتے ہی نہیں. دنیا ایسے کھینچتی ہے انسان کو. اب یہ تو ایک ہمارے حسب حال توفیق, یعنی ہمارے حال کے مطابق ایک تفسیر تھی, لیکن ان کی امانش کیا تھی؟ یاد رکھیے کہ جب کتاب زندگی میں نہیں رہتی تو مذہب کے خانے کو لوگ چند جھوٹی کہانیوں, تلسماتی باتوں, فضائل الاعمال, وظائف اور اسی طرح کی سستی نجات کے مقدس نسخات کے نام سے فل کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے, اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے عربی کی, اس البحر المحیط, اس میں لکھتے ہیں کہ یہ امانیش کیا تھی ان کی. کہتے ہیں, اکاذیب مختلقۃ سمعوها من علمائهم فنقلوها للتقلید. اردو میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو ان کے علماء نے گھڑ لی تھیں, اور انہوں نے ان کی تقلید میں ان کو نقل کر لیا تھا. یعنی جھوٹی باتیں, کہانیاں ایسی ایسی باتیں مشہور کروا دیں لوگوں میں، یہ کر لو تو اتنا ثواب، یہ کر لو تو اتنا ثواب، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اور وہ نسخے لوگوں میں بڑے مقبول ہوئے کیونکہ اس میں ان کو اپنی خوش خیالیوں کی تصدیق بھی مل رہی تھی اور ان کو اپنی غیر ذمہ دارانہ زندگی پر کوئی روک لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، بیٹھ کے صبح وظیفوں کی کتاب پڑھ لو اور سارا دن اپنی مرضی کے کام کرو، کوئی جد و جہد کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹونے ٹوٹکوں کی برکت سے جنت میں بھی پہنچ جائیں گے، تو لہٰذا لوگ اصل کتابوں کو چھوڑتے ہوئے ان چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایسی کتابیں ان کے علماء نے عام کی، عام لوگوں میں ان کو زبردست قسم کی مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ اس سے تو آخرت کا معاملہ بڑا ہی آسان ہو گیا اور دنیا میں شاندار قسم کی تجارت بھی کھل گئی، عوام کی بھیڑ لگنے لگی، ایسے لوگوں کے بیچ نذرانوں کی بارشیں ہونے لگیں اور وہ لوگوں کو مفت جنت حاصل کرنے کے راستے بتاتے تھے، اور لوگوں نے اس کے بدلے ان کے لیے اپنی طرف سے مفت دنیا بانٹنا شروع کر دی۔ یعنی علم والے جھوٹی تسلیاں دیتے رہے اور یہ علم کے نام پہ گھڑ گھڑ کے فتوے دیتے رہے۔ ہر دور میں قوموں کا یہی مرض رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنی پسندیدہ زندگیوں میں مگن ہوتے ہیں نا اور لذیذ قسم کے خوابوں میں جیتے ہیں، اور جو یہ سوچ لیں کہ چند رسمی کام کرنے کا نام ہی دین ہے اور کوئی ذمہ داری ہم پہ نہیں اعمال کی، اور وہ اس خوش فہمیوں میں مبتلا جب ہو جائے کہ ان کے سارے حقوق اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں، ایسے لوگ سچے دین کی دعوت کو کبھی کبھارا نہیں کرتے کیونکہ ایسی باتیں ان کو اپنی میٹھی نیند کو خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ ان کو زندگی کی برہنہ حقیقتوں کے سامنے کھڑی کر دیتی ہیں۔ ایسے لوگ پھر بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی بجائے رنگ روپ کی محفلیں دیکھیں، کھانے پینے کی محفلیں دیکھیں، دین کے نام پہ رونق میلے ٹھیلے دیکھیے تو آپ کو ہجوم دکھیں گے۔ ایسی ہی چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ادھر فرما دیا کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ یہاں اصل میں ہم جو بات پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، یہود جو تھے وہ نفس سلم پہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ بات ہے۔ اور یہ افتت معاون یو مینو لکم سے، آپ اس کو ساتھ جوڑ لیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں علماء یہود کا کردار بتایا کہ وہ کیوں ایمان نہ لائے۔ چلے میں پہلے اس کے پوائنٹس لکھا دوں تاکہ پھر آپ زیادہ اچھی طرح جذب کریں گے۔ یعنی یہود کے جو عالم تھے وہ اللہ کے نبی پر ایمان کیوں نہ لائے، اس کی پانچ باتیں ہم نے پڑھی۔ اللہ کا کلام سن کر، سمجھ کر، جان بوجھ کر بدل دیتے تھے، دو رخے تھے یعنی منافق تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ چوتھی وجہ ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب لکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پانچویں ان کی وجہ ہم نے بھی کیا پڑھی، کتاب پر معاوضہ حاصل کرتے تھے۔ ساری باتیں واضح ہیں نا۔ اب یہاں سے عوام کی باتیں ہیں، تین باتیں ہیں ان کی، کیا کتاب کے بارے میں بے بنیاد امیدیں، کچھ نہیں ہوتا، ایسے اتنی سختی کی ضرورت تھوڑی ہے، خامخواہ تم لوگوں نے ڈرائیو، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، مولویوں نے دین سخت کیا ہوا۔ دوسری وجہ کہ کتاب کی بجائے وہم و گمان پر چلتے ہیں۔ کوئی آپس میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اب سنا کرے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اسکالرس ہیں جو بیٹھے ہوئے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ عام یقین کریں اتنے اہم مسائل ہیں، لوگ تکے کی بات پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اتنی بھی کہنے کی توفیق نہیں رکھتا کہ بھئی کسی سے پوچھ لو۔ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کوئی پوچھے آپ نے یہ بات کہاں پڑھی، نہیں میرا خیال ہے کہ ایسے ہی وضو کرتے ہیں، نہیں میرا خیال ہے کہ یوں ہی کہنا چاہیے، کوئی دلیل نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور تیسری بات، کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ ان کے پاس کتاب ہے لیکن علم نہیں ہے اس کا، اور اپنی مرضی سے یہ باتیں بنا بنا کے آگے پہنچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ہی چیزیں جس قوم کے اندر آ جاتی ہیں پھر وہ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اپنی مرضی کے فتوے لکھ لکھ کے لوگوں میں عام کر دیتے ہیں۔ کہ آج ہمارے ہاں تو ایسے فتوے نہیں عام ہوئے ہوئے، کہ آج ہمارے مسلمان ملکوں کے جو علماء ہیں یا عام افراد ہیں ان کا حال تو یہ بیان نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیے کہ صرف لوگوں کو وظائف پڑھنے کا شوق لگتا ہے. پنج سورہ پسندیدہ کتاب ہے, سب سے زیادہ بیسٹ سیلر ہے, آپ کو پتہ ہے کتابوں میں لوگ پسند کرتے ہیں. فضائل الاعمال, اتنے ثواب, موتی کے محل, بیچ میں محل, باہر محل, اتنے اتنے, اور جہاں بات آتی ہے ذرا سنجیدہ علم کی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ سچ ہے نا, اور وہ کیا ہے, فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, خرابی ہے, ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے. اب جہاں سے پھر علماء یہود کی جسارت, ان کے مفسروں کی تاویلات, ان کے اجتہادات کی ذکر ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے فتوے دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے ہیں, اپنے نظریات کی روشنی میں دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. ثم یقولون خاص من عند اللہ, پھر اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو بھی سمنن قلیلا, دنیا کے تھوڑے فائدے, چند تعریفی جملے, نذرانے, محبتیں, اپنی مرضی کی باتیں پیش کرتے ہیں تاکہ ذرا لوگوں کی نظروں میں پیارے بھی رہیں, شہرت بھی ملتی رہے, دین کے ساتھ دنیا بھی چلتی رہے. فویل لہم مما کتبت, دوبارہ اب دیکھیں, ویل ان کے لیے بھی اور ویل اس کے لیے بھی جس کو ہاتھوں سے لکھا. وہ کمائی جو اس کے بدلے میں ملی اس کو بھی ویل, اور جو لکھا وہ بھی ویل. ویل کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی وہ وادی ہے جس میں گرنے کے لیے 40 سال درکار ہیں, اتنی گہری وادی ہے. ہلاکت کو کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل بنایا, انہوں نے اللہ کے دین کو پلیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو گہرائیوں میں ڈالے گا. انہوں نے دنیا میں خود کو بڑا بنایا, اونچا بنایا, انہوں نے اپنے آپ کو عزت دینا چاہی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا, نیچے سے نیچا ڈال دیا, اور اس طریقے سے ان کو رسوا کیا کہ ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے کام نہ آئیں گی, اور پھر اس کے بعد ان کی مشترکہ خوش فہمی کا ایک اور نمونہ. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ, اور انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا؟ اب دونوں نے کہا, علماء یہود نے بھی کہا اور عوام یہود نے بھی کہا. یعنی ایک کلچر بن گیا, ایک رواج بن گیا اس معاشرے کا, کیا ہر ایک یہ کہنے لگا, کیا لن تمسن النار الا ایام معدودہ, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن, بس آگ میں نہیں جائیں گے. یعنی یہ ان کا عقیدہ تھا, کہتے تھے آگ میں نہیں جائیں گے. ایام معدودہ کتنے, کچھ کہتے ہفتے کے 7 دنوں کے بدلے صرف 1 دن, تو کل ٹوٹل 7 دن جائیں گے. کچھ کہتے کہ 40 دن بچھڑے کی پودا کی تھی تو بس 40 دن جائیں گے, اور کچھ تو اس سے بھی کم کی بات کرتے تھے. ان سب کے دلائل موجود ہیں, اور آگے آیتوں میں دوبارہ بھی اس کا ذکر آئے گا کہ یہ ایسی خوش فہمیوں میں مبتلا کیوں ہوئے, صرف اپنی اٹکلوں کی وجہ پہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہودی کہا کرتے تھے دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے, پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا تھا, ہر سال کے بدلے 1 دن ہمیں عذاب ہوگا تو ہم صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے. اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. سبحان اللہ, کتنا آسان ہے نا اپنے لیے فتوی کرنا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کے ہر 1,000 برس کے بدلے میں 1 دن, یعنی کل 7 روز ہمیں عذاب کرے گا اور پھر عذاب موقوف ہو جائے گا. ان کے اس کے رد میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. یہ ابن اسحاق کی روایت ہے. تو بات یہی ہے کہ جب مرضی کا دین ہو تو پھر فیصلے بھی انسان خود ہی کر کرا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تم جو بھی کہتے ہو کہہ دو, مجھے بس یہ بتا دو, کل اتخذت من اللہ عہدا, کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا اس بات کا, کس بات کا, کہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا. یعنی لن تمسن النار سے یہ بات ملتی ہے. آپ ان سے کہیے, کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا؟ کیا عہد ہے؟ یہ عہد کے ساتھ اگر آپ بات एक एरो निकालें इधर से और लन तमस्तन नार पे उसको जाके वहां स्टॉप कर दें तो बात वाजे हो जाएगी, या जैसे भी आप अपने पास मैनेज कर सके। लेकिन बात यही है कि क्या अल्लाह ने इस बात का तुमसे अहद लिया है कि तुम्हें आग में नहीं डालेगा? अच्छा ठीक है, लिया तो फिर फिक्र ना करो, फले युखलिफ अल्लाह अहदहु, फिर अल्लाह अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। यानी फिर तुम वाकई तसल्ली रखो, मुराद है कि दलील दिखाओ, कहीं लिया अल्लाह ने अहद तुमसे, कोई बात लिखी भी मिलती है तो दिखा दो। इसको कहते हैं इस्तफहाम बराए इनकार, सवाल करना इनकार के लिए कि यानी नहीं लिया अल्लाह ने अहद। या फिर तुम जान लो कि अम तकुलून अलल्लाही मा ला तालमून, या तुम अल्लाह पे वो बात कहते हो जो तुम खुद भी नहीं जानते, झूठ बोलते हो, अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं लिया। हाँ, कौन जाएगा आग में और कौन जाएगा जन्नत में, इसका फैसला न तुम्हारी तमन्नाएं करेंगी न आरजुओं से जाय होगा फैसला, बल्कि जन्नत और जहन्नम दलील की बुनियाद पे मिलेगी। कौन जाएगा आग में? बला मन कसब सय्यतम व अहातत बिही खतीयतहु, बस जिसने बुराई को कमाया और फिर उसकी खताओं ने उसको घेर लिया। एक खता की तो दूसरी का रास्ता आसान हो गया, दूसरी में गया तो तीसरी में चल पड़ा, और होते होते उसके गिर्द दायरे लगते गए लगते रहे, जिसने उसको अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया और वो अल्लाह ताला से बहुत दूर चला गया। फौलाइक असहाबुन नार, यही हैं लोग आग के, ये हैं आग के साथी। हुम फीहा खालिदून, ये उसमें हमेशा रहने वाले। न तुम्हारी खुशफहमियाँ तुम्हारे काम आएंगी, न तुम्हारी तमन्नाएं तुम्हारे काम आएंगी, न तुम्हारे उलमा के झूठे फतवे तुम्हारे काम आएंगे, न झूठी तसल्लियां काम आएंगी कि तुम आला नस्ल से हो और तुम फुलां कौम से हो इसलिए तुम जहन्नम में नहीं जाओगे। नहीं, वहां बड़ा बेलाग कानून चलता है रब का, और वो क्या है? बला मन कसब सय्यतन, जानबूझ के गुनाह करा, फिर और गुनाह, फिर और गुनाह। अब देखिए कि इंसान एक गुनाह करता है ना, फिर दूसरा गुनाह, फिर दूसरा गुनाह, फिर तीसरा, हर गुनाह दूसरे गुनाह का रास्ता हमवार करता है। ये लफ्ज़ बड़ा अहम है इधर, अहातत बिही खतीयतु। आप एक गुनाह आसानी से करते हैं तो दूसरा दूसरी तरह होने लगता है, फिर दूसरा करते हैं तो तीसरा। इसी तरह एक ही गुनाह पे तकरार भी अहातत भी खतीयतुहु की किस्म है। फिर इसी तरह छोटे गुनाहों पे तकरार बड़े गुनाहों की तरफ जाता है, और बड़ा गुनाह कबीरा गुनाह जो होते हैं वो बार बार होते हैं तो कुफर की तरफ जाता है। कहते हैं कि अलमासी, यानी जो गुनाह है वो कुफर की तरफ ले जाने वाले होते हैं, अंदर से ईमान ख़त्म हो जाता है ना। अब देखिए दीमक थोड़ी सी होती है ना, लेकिन उसके बाद फिर उसके नतीजे में क्या होता है, पूरी चौखट गिर जाती है। इसी तरह कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान की बड़ी बड़ी नेकियों को खा जाएंगे। बस अगर एक इंसान नाजायज़ माल कमाता है वो सारी नमाजों को खा जाएगा, सारे वजीफे ख़त्म हो जाएंगे उस नाजायज़ माल की वजह से, किसी का हक नहीं देता तो वो बाकी सारी उसकी नफिल इबादतें जो हैं वो सारी उससे ज़ाया हो जाएंगी। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे, एक दो दिन की बात नहीं। एक सवाल पैदा होता है, क्यों? गुनाह तो दुनिया में उसने किया मसलन 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे ही होते ना, जिंदगी भर एक गुनाह किया मिसाल है, तो सजा हुम फीहा खालिदून क्यों? जुल्म नहीं है? ठीक है 20 साल किया तो 20 साल सजा दे दो, 21 साल किया 21 साल दे दो, नहीं जुल्म नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और ये बहुत जगह भी आएगा, अभी एक ही बता देती हूँ इसके बारे में कि अगर वो हमेशा की जिंदगी पाते तो भी यही करते हैं। जिनकी आदत बिगड़ जाती है ना, जिनका मिजाज बिगड़ जाता है, फिर वो अच्छे काम कर ही नहीं पाते, वो गलत से गलत काम करके अपने आप को मुतमईन करते जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स वल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात उलाइका असहाबुल जन्ना, هم فيها خالدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں؟ کہ اگر دنیا میں ان کو موقع مل بھی جاتا تو یہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہتے. تو یہ تھا ایک مختصر سا تعارف ان آیات کا کہ کس طریقے سے لوگ خوش فہمیوں کی بنیاد پہ عمل سے دور ہونے لگتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تاویلات کر کے اپنی مرضی کی تاویلات کرنے لگتے ہیں. اگر پہلی آیت سے آخری آیت کو جوڑے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک سے بات شروع ہوئی تھی کہ دل سخت ہو جاتے ہیں انسان کے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہونے لگتا ہے. ابو داؤد کے ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، یعنی احاطت بھی خطیئتہ. یہ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی. میں اس آیت کے اس ٹکڑے پہ غور کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے ہماری زبان میں بولتے نا فلاں قرضے کے بوجھ میں دب گیا. کیا محسوس ہوتا ہے یہ جملہ سن کے؟ رحم آتا ہے نا. یا فلاں ملبے کے ڈھیر کے نیچے پس گیا، ایسی ہی فیلنگز آتی ہیں نا. کیا کبھی گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے کے لیے بھی رحم آیا؟ کھینچنا چاہتے ہیں تو کھینچتا نہیں. اب دیکھیں جب کوئی دب جاتا ہے نا تو اس وقت تو نہیں پتہ چلتا، وہ تو اچانک ہوتا ہے، لیکن جب نکالنا ہوتا ہے تو پھر کتنا مشکل ہوتا ہے. کبھی گاڑی میں ہاتھ آ جائے بچے کا، وہ ہاتھ آ گیا، وہ رو رہا ہے، لیکن آپ گاڑی کھول رہے ہیں تو وہ اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں برداشت ہوتی. اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے نا کہ لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہو چکے اب ان کو نکالنا کس حکمت عملی سے ہے، ورنہ تو ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم تو ان کی انگلیاں زخمی کر دیں گے. تو اس لیے خطاؤں اور ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکمت عملی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ایک شخص آپ کے پاس آیا، قریش سے تعلق رکھتا تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں. لوگ اس پر جھپٹے، اسے سخت سست کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. آپ نے اسے اپنے قریب کرایا کیا، وہ آپ سے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تم اپنی والدہ کے لیے اسے پسند کرو گے کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، اللہ کی قسم ہرگز نہیں. آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے بارے میں اسے ناپسند کرتے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان. آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اسے ناپسند کرتے. پھر اسی طرح آپ نے اس کی بہن، پھپھی اور خالہ کا ذکر کیا، اور ہر بار وہ یہی کہتا رہا یہی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اور اس کی یعنی قوت کو محفوظ رکھ دے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی زنا کی طرف توجہ نہیں کی. تو بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے لوگوں کو گناہوں کے بوجھ سے نکالنے کے، ہم نے بھی انشاءاللہ وہی حاصل کرنے ہیں. خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے تاویلات سے بچ کے. اصل سچا اور کھرا دین جو ہے وہ اپنے بھی عمل میں لائیں گے اور دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دیں گے، پھر ہی بات بنے گی. ورنہ ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو آگے لیتے جائیں. تو یہ تھا پورا سبق.